Ama ba'd. Evet değerli kardeşler, İmam Ebu Zekeriya en-Nevevi rahimahullah'ın Riyadus Salihin adlı hadis derlemesine, hadis kitabına devam ediyoruz okumaya, şerh etmeye, anlamaya. Bildiğiniz üzere adab, edep bahsindeyiz. Bu haftaki konumuz Babu istihbabiz zehabi ilal idi ve iyadetil maridi vel hacci والغزو والجنازة والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. Bu başlıkta İmam Nevevi Rahimahullah diyor ki, bayram namazına, hasta ziyaretine, hacca, Allah yolunda savaşa, cenazeye ve buna benzer Allah-u Teala'ya itaat olan hususlarda giderken bir yoldan, dönerken başka bir yoldan gitmenin sünnet olduğu, müstehap olduğu ile ilgili bab. Başlıktan da anlaşılacağı üzere burada İmam Nevevi Rahimahullah bayram namazını zikrediyor. Bayram namazının yanında hasta ziyaretini zikrediyor. Onun dışında hac ve cenaze ve diğer salih amelleri zikrediyor. Acaba burada İmam-ı Nevevi Rahimahullah'ın saymış olduğu, zikretmiş olduğu bütün bu meselelerde, bütün bu ibadetlerde bu sünnet geçerli midir? Yani bir yoldan gidip dönerken başka bir yoldan gitmek müstehap mıdır, sünnet midir? Yoksa bizler sadece sünnette sınırlı olan, sünnetle sınırlı kılınmış olan o ibadetlerde mi bu sünneti uygularız? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam başka bir ifadeyle, başka bir deyişle cenazeye giderken, hastayı ziyarete giderken bir yoldan gidip dönüşte başka bir yoldan mı gidiyordu? Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti az sonra gelecek olan rivayetlerde de olduğu üzere sadece belli başlı ibadetlerde miydi? Az sonra gelecek olan rivayetlerde göreceğiz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazına giderken ne yapıyor? Bir yoldan gidiyor, dönerken başka bir yoldan dönüyor. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac ibadetlerinde Medine'den çıkarken bir yerden çıkıyor. Mekke'ye girerken bir yoldan giriyor. Medine'ye evine geri dönerken Mekke'den çıkışını başka bir yoldan, girdiği yolun dışında bir yoldan yapıyor. Aynı şekilde Medine'ye girerken çıktığı yoldan değil de başka bir yoldan giriyor. İlim ehlinden bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bayram ve hac ibadetlerinde yapmış olduğu bu uygulamayı, yani başka bir yoldan gidip başka bir yoldan dönme meselesini, sünnetini bütün ibadetlere ne yapıyorlar? Kıyas ediyorlar. Diyorlar ki bir insan namaza giderken de, hastayı ziyaret etmeye giderken de, cenaze namazına katılmaya giderken de, savaşa giderken de ne yapar? Bir yoldan gider, başka bir yoldan döner. Bazı alimler de diyor ki hayır, bizler ne yaparız? Sünnette sınırlı olan ibadetleri ancak sünnette geldiği üzere yaparız. Az önce de söylediğimiz gibi bayram namazına giderken başka bir yoldan gidilir, dönerken başka bir yoldan dönülür. Hac ibadetine giderken başka bir yoldan gidilir, dönerken başka bir yoldan dönülür. Bunun dışındaki ibadetleri ne yapmayız? Buna kıyas etmeyiz. Şeyh Salih el-Useymin, Allah ona rahmet eylesin, rahimahullah, o da bu görüşte. Birçok ilimin görüşünde olduğu üzere diyor ki az önce söylediğimiz üzere sünnette sınırlı olan ibadetlerle ne yaparız? Bunu sınırlandırırız. Yani burada İmam-ı Nevevi'nin görüşünün ne olduğunu anlıyoruz. Koymuş olduğu başlıktan görüşünün daha geniş olduğunu anlıyoruz. Yani sünnette gelen ibadetlerin dışındaki bütün ibadetlerde ne yapılır? Bu uygulanır görüşünde. Onu ona kıyas ediyor. Ama ibadetler tevkifidir. Ne demek tevkifi? Yani kendi kafamıza göre, kendi aklımıza göre ne yapamayız? Bir ibadetin başka bir ibadete direkt kıyas edemeyiz. İbadetler sınırlıdır. O konuda ne geldiyse onunla yetinmek en doğru olanıdır. İlk hadisimiz An Cabir radıyallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري. Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhu diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü ne yapardı? Halefet tarik. gittiği yolu değiştirirdi. Yani giderken bir yolu kullanırdı, dönerken başka bir yolu kullanırdı. Gittiği yola muhalefet ederdi. Yani onu değiştirirdi. Bu da bir sünnettir. Bizler bayram namazına giderken bu sünneti uygulamamız yerinde olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu unutulmuş, bu belki de terk edilmiş olan ve unutulmaya yüz tutan sünnetini ihya ederek, insanlara anlatarak bu sünneti canlandırabiliriz. O da nedir? Bayram namazında bir sokaktan, bir yoldan gidip dönerken başka bir yoldan dönmek. İkinci hadis, Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yakrucu min tariqi şecere. Abdullah ibn Umar radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'den Mekke'ye çıkışını anlatıyor. Diyor ki min tariqi şecere. Tariqi şecere dediği yer ilim ehlinin de söylediği üzere bugün mikatın bulunduğu Zulhuleyfe. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'den çıkarken nereden çıkıyordu? Zulhuleyfe'den çıkıyordu. Ve yedhulu min tariqil muarras. Tariq el muarras, Arapçada arrasa, yuarrifu demek, geceliğin konaklamak demek. Gece konaklamak. Aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiğinde, gece ise eğer ne yapıyordu? Bu bölgede konaklıyordu. Gün doğunca, çünkü yine sünnete göre bir insan yaşadığı beldeye, yaşadığı bölgeye gece girdiyse, yaklaştıysa ne yapmamak sünnettir? Gece girmemek sünnettir. Bekleyecek, sabah gün doğduğunda ne yapacak? Memleketine, beldesine, köyüne, kasabasına girecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da dönüşünü, Medine'ye olan dönüşünü nereden yapardı? Bu bölgeden yapardı. Yani çıktığı yerin tam tersinden yapardı. Diyor ki yine Abdullah ibn Umar radıyallahu anh ve izâ dakhala Mekke'te dakhala mine's-seniyyetil ulyâ. Mekke'ye girdiğinde Mekke'nin seniyyetil ulyâ denilen tarafından, yüksek tepenin o tarafından girerdi. Ve yakhrucu min seniyyeti's-suflâ. Küçük tepenin olduğu yerden, yani girdiği yerin tam tersinden, başka bir yoldan çıkardı. Bu da muttefakun aleyh. Bu iki hadis bizlere neyi gösteriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazında ve hac amellerinde, hac ibadetlerinde ne yapardı? Mesela meşair arasında Mina'dan Arafat, Arafat'tan Müzdelife'ye geçişlerinde de bazı ilim ehli diyor ki sünnette sabittir bu. Yine kullandığı yolun tersini başka bir yol kullanırdı. Bunlar sabit olduğu için bizler de ne yaparız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buradaki sünnetine uygularız. Hacca gittiğimiz zaman mesela ne yaparız? Mekke'ye bir yoldan girmeye çalışırız. Başka bir yoldan çıkmaya çalışırız. Hac ibadetlerini yaparken bayram günlerinde o meşair dediğimiz Mekke'den sonra Mina'dan sonra Müzdelife'de, Arafat'ta, Müzdelife'de dolaşırken ne yaparız? Gitmiş olduğumuz, kullanmış olduğumuz yolların aksini kullanarak bu sünneti de ihya etmiş, yerine getirmiş oluruz. Bu da nedir? Edeptendir, azaptandır. Ashab gördüğünüz üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin din olan, din adına aktarılması gereken şeyleri hep bize aktarmış. Yani aleyhissalatü vesselamın, geçen hafta da söyledik, Mekke'den nereden çıktığını, nereden girdiğini, nereden çıktığını, Medine'den hangi sokaktan çıktığını, hangi tarafından girdiğini bize zapt etmiş, öğrenmişler, hıfz etmişler, bize nakletmişler. Ama gelip sorduğumuz zaman, araştırdığımız zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a ne zaman çıkmış dediğimiz zaman sahabelerin bunu zapt etmediğini, bunu bizlere nakletmediğini görüyoruz. Niye? Çünkü yani olay olarak büyük bir olay olmasına rağmen o geceyi kandil olarak ilan edip, o geceyi böyle kutsal bir gece olarak ilan edip, o geceyi ihya etme adına peygamberimizden böyle bir şey görmedikleri için ne yapmıyorlar? O geceyi bize taşımıyorlar, nakletmiyorlar. Dinden olmadığı için çünkü. Ama dinden bir şey olduğu zaman en ufak bir ayrıntı, en ufak bir hususta ne yapıyorlar? Bize onu direkt ne yapıyorlar? Naklediyorlar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evinden çıkışını, camiye gidişini, bayram namazına ve camiden bayram namazından hangi sokaktan döndüğünü bize anlatan sahabe ama ne yapmıyor bize? Peygamber aleyhissalatü vesselamın doğduğu günü tam olarak bize ne yapmıyor? Nakletmiyor. Şu tarihte doğmuştur. Şu günde doğmuştur. Şey olarak, tarih olarak, ay olarak söylemiyor. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bunu ne yapmadı? İstemedi. Onlara bunun çok önemli olduğunu beyan etmedi. Öyle olsaydı onların hayatında ne olurdu bu? not alınan, ezberlenen bir gün olurdu, bir ibadet olurdu. Aynı buradaki ince ayrıntıların bize aktarıldığı gibi o günlerde ne yapılırdı bizlere? Aktarılırdı. İşte bidat ehline verilecek cevaplardan bir tanesi de bu. Bu kandillerle alakalı verilen cevaplardan bir tanesi de bu. Onlara diyeceğiz ki, bu dini bize aktaran, en ince noktasına kadar bize nakleden sahabe, neden bugün sizin toplum olarak, büyük kitleler olarak kutladığınız bu günleri bizlere ne yapmamışlar? Nakletmemişler. Yani o gün din olarak yaşansaydı bugün sizin yaptığınız bu şeyler, muhakkak bize ne olurdu o sahabeler tarafından? Ulaşırdı, nakl olurdu. Onların zamanında din olarak yaşanmadığının en büyük göstergesi nedir? Onların bize bunu ne yapmaması? Nakletmemesi. Birçok ilim ehlinin de dediği gibi, şayet dinden olsaydı, Allah'ın emrettiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği bir şey olsaydı, muhakkak bize ne yapılırdı bu din? Nakl olunurdu, gelirdi. Değil mi? Rivayet olunurdu. Birçok şeyin rivayet olduğu gibi, birçok şeyin geldiği gibi. Onlar tarafından bize böyle bir şey gelmiyorsa, bileceğiz ki dinimizde böyle bir şey yok. Evet. Tabii burada değinmemiz gereken başka bir husus da, ibadetlerin adet haline, yani rutin hale gelmemesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tenvi yaptığı, yani bazen birini okuduğu, bazen diğerini yaptığı sünnetler var. Bunların hepsini ne yapmamız lazım? Yapmamız lazım ki ibadetler adet haline dönmesin. Mesela namazdan sonraki tesbihat. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimi zaman 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber demiş, değil mi? Kimi zaman 25 kere ne demiş? Subhanallah, Elhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu Ekber. Sahih Müslim'de bu rivayetlerin hepsi. Kimi zaman 11 kere demiş. Subhanallah 11 kere demiş. Elhamdülillah 11 kere demiş. Allahu Ekber. Bir insan bunları bazen bunu bazen bunu yaparsa ne olur? İbadeti rutin olmaktan çıkar. Rükudayız. Sürekli Subhane Rabbiyel Azim dersen artık o ne olur? Rutin olur. Ne demek rutin olur? Yani artık böyle sen kayıt cihazı gibi değil mi? Kayıt cihazı gibi böyle papağan gibi Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim der durursun. Ama kimi zaman Subhane Rabbiyel Azim der. Subhane Rabbiyel Azim der. Subhanakallahumma bihamdik. Subbuhun kuddusun Rabbul Melaiketi ve Ruh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bu duaları rükuda secdede okursan, farklı farklı okursan rükunun, secdenin anlamını daha iyi ne yaparsın anlarsın. Aynı şekilde tekbir getirdin. İstiftah duaları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen Subhanakallahumma bihamdik bunu okumuş. Değil mi? Bazen Allahumma ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel mağrib. Değil mi? Veccehtu veccihi lillezî fatarâs semâvâti vel ard. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Çeşit çeşit dualar okumuş. Bizler ne yapmayacağız? Tek bir duaya tutunup sürekli o duayı okursak, okuyarak ibadetlerimizi ne yapmayacağız? Artık böyle anlamsız bir halde icra etmeyeceğiz. Şimdi herkes tekbir getiriyor. Allahu Ekber. Aynı anda Subhaneke Allahümme ve hamdik. Birçok insan Subhaneke'nin anlamını bile bilmeden söylüyor artık. Niye? Çünkü o söyleye söyleye ne olmuş? Rutin hale gelmiş. Bu hususa da, bu konuya da dikkat etmek gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlerden bunu da istiyor. Yani bu sünnetleri farklı yapması, bazen bunu, bazen onu, bazen öbürküsünü yapmasının sebeplerinden bir tanesi ne? İbadeti ibadet olarak ne yapmamız? İcra etmeye devam etmemiz, yapmaya devam etmemiz. Bu hususta ne yapalım? Dikkat edelim. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.